میٹھے مرشد کریم، 26 رمضان المبارک آپ کا یوم ولادت ہے، ہم آپ کو اس موقع پر کچھ تحفے دینا چاہتے ہیں، یہ بتائیے آپ کو کیسے تحفے پسند ہیں؟ نفس کو تو ظاہر ہے کہ عمدہ عمدہ دنیاوی چیزیں پسند ہیں، لیکن میں اپنی پسند کو ادھر منتقل کرتا ہوں دین کی خدمت کے حوالے سے، تو مدنی قافلوں کے تحفے، وقف مدینہ کے تحفے، وقف مدینہ ہمارے ہاں یہ اصطلاح وہ ہے جیسے کسی نے 12 ماہ دعوت اسلامی کو دے دیے تو یہ وقف مدینہ بولتے ہیں، 12 ماہ، 25 ماہ، اس طرح اسی طرح درس کی نیت، پابندی سے اجتماع میں حاضری کی نیت، 12 مدنی کام کرنے کی نیت، اس طرح کی نیتوں کے تحفے، اس میں اسلامی بہنیں اسلامی بھائیوں کے مقابلے میں زیادہ پاورفل ہیں، تو بن مانگے بغیر کسی ترغیب کے میری ان کی فائلیں آ جاتی ہیں، کل میرے کو فائل پہنچ گئی مجھ تک باقاعدہ لکھ لکھا کون کون تحفہ دے گا، کیا کیا دیں گے، مدنی قافلے، وقف مدینہ، انشاءاللہ باپا ہمارے اسلامی بھائی بھی اسلامی بہنوں سے پیچھے نہیں رہیں گے، تو اس طرح کے مجھے تحفے عنایت فرمائیں، مادی تحفے نہ دیں، اب ویسے بھی سیکیورٹی کے مسائل بہت ہیں، لوگ شاید لائیں گے گجرے لائیں گے گلدستے لائیں گے، لاتے ہیں ہر سال، اور یہاں پھر یہ خادمین حارسین آنے نہیں دیتے مجھ تک، لیکن وہ لائیں گے پھر ان کو بیچاروں کو بہرحال تعزی کہیں گے، وہ ان پر ایزا اڑے گی، ہم تو منع کرتے رہتے، کوئی چیز یا رسالوں کے بنڈل، کتابوں کے بنڈل، کیسیٹوں کے بنڈل، پیکٹ، یہ کسی طرح کی چیز یہاں جنگلے میں لانے کی اجازت نہیں ہوتی، ایک چٹھی بھی آنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، آپ تو بالکل لینے کے صحیح چیز ہی لائیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ پھر اس میں کبھی بعض اوقات کو دشمن کام کر جاتا ہے، ایسے واقعات تو اپنے باب المدینہ میں ہوئے، ایک طالب علم کو کسی نے کتاب دے کر کہا کہ جا اپنے قاری صاحب کو دے دے، تو وہ میرا 2-3 سال پرانا واقعہ ہے، مدرسے کے بعد باہر کھیل رہا تھا بچہ 10 سال کا، اس کو دیا کہ جا دے دے، تو وہ تو جھومتا ہوا قاری صاحب کے پاس لے گیا، قاری صاحب کے لیے کتاب آئی ہے، قاری صاحب نے بھی ہاتھ میں لے لی اور قاری صاحب مائنس صاحب نے وہ کتاب کھولی تو دھماکہ ہوا، کسی نے دکھایا تھا مجھے اخبار میں خبر، قاری صاحب مائنس صاحب وہ پہنچ گیا اسپتال میں، کچھ اعضا وغیرہ شاید اس کے ٹوٹ گئے، اسی طرح آپ کے ادھر پولیس افسروں کو ڈائری بم، 4 جگہ بڑے بڑے افسروں کو غالباً وہ ڈائریاں تحفے میں ملی، پارسل آئے تھے ڈائریوں میں، وہ ڈائری پارسل کھولا، 3 جگہ کھلا اور تینوں جگہ دھماکہ ہوا اور زخمی ہوئے، یہ بھی باب المدینہ کا واقعہ ہے، تو یہ لیٹر بم بھی ہوتا ہے، پرچی میں بھی کیمیکل لگ سکتا ہے، واٹر بم ہوتا ہے، پانی کی بوتل یہاں دم کرنے کے لیے نہیں آنے دیتے، اسی لیے کہ وہ پانی بھی دشمن لا سکتا ہے، اس میں ڈھکن میں بم لگ سکتا ہے، پانی نما کیمیکل ہوتا ہے کہ اس میں پانی ہی لگے گا، لیکن وہ بعض ایئرپورٹ پہ اب ہوائی جہاز میں پانی کی بوتل نہیں لینے دیتے کہ یہ کیمیکل ہوتا ہے، اس میں تو طرح طرح کی دہشت گردیوں کے انداز ہیں، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آپ سب کی حفاظت فرمائے، آپ سب کے سب کے مجھ گناہگار کی بھی حفاظت فرمائے، تو کسی قسم کا رسالہ، کتاب، کل بھی ایک آدمی وہ چادر بار بار دکھا رہا تھا، کل ہی شادی صبح، آج میں قصدن اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا تھا، میں کیا کروں، وہ چادر کی وہ لپٹی ہوئی تھی اور خادم اسے روکے ہوئے تھا، وہ جی اتنی بڑی چادر کی تھپی جو تھی اس میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، نہ اپنے اس کو جانتے تھے، اگر جانتے بھی ہو تب بھی رسک ہے کہ وہ جاننے والا جو آیا دینے کے لیے ضروری نہیں کہ اسی کی ہو، اس کو کسی نے دی ہو کہ جا کر پہنچا دو، اور وہ بیچارہ وہ جذبے میں، حاجت روائی کے جذبے میں آ کر دے رہا ہے اور کچھ کا کچھ ہو جائے، تو کوئی دے تو لو بھی مت، میرے لیے مطلب کہ جاؤ دے دو مٹھائی، تو مرشد کو بولنا کہ اپنے ہاتھ سے تھوڑی کھائے، تو زہر بھی کھلایا جا سکتا ہے، اس طرح سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زہر دیا گیا تو میں اور آپ کیا ہے، ان سے بڑا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا نا، اب ہم میں سے تو کوئی نہیں ہو سکتا، وہ تو صحابی تھے، نواس رسول تھے، ان کو زہر دیا، امام اعظم ابو حنیفہ کو زہر دیا گیا، تو یہ بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو باہر کی کوئی چیز کھانی پینی اور یہ سب میرے لیے اس میں احتیاطیں ہیں، اور یہ میرے لیے ضروری ہے کہ دشمن کی ہر طرف سے گنے تکی ہوئی ہیں، دشمن منتظر ہے کہ کب میری موت کی خبر سنے، بلکہ وہ موت کی خبریں چلا دیتے ہیں میری. آپ لوگوں کو تو پتہ نہیں چلتا، ابھی پچھلے دنوں شعبان میں وہ ٹیلی فون پہ میسج چل گیا تھا میری موت کا کہ الیاس مر گیا. اس سے پہلے ایک بار انٹرنیٹ پر چلا تھا کہ کھارا در میں اس کو 3 گولیاں لگ گئی ہیں، فیضان مدینہ میں زہر کے بعد اس کی جنازے کی نماز ہے. چلاتے رہتے ہیں موبائل، انٹرنیٹ، اخباروں میں خبریں آتی رہتی ہیں. ابھی پچھلے دنوں بھی میرے اخبار میں ہیڈنگ میں 34 کی لسٹ تھی، ہٹ لسٹ کی، اس کا پہلا نام میرا تھا. تو ہوتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہا اس کا کرم ہے. اخبار میں تو کئی بار لگا ہے میری خبریں لگی، ہیڈنگ لگی، جو پرانے سائمن کو یاد بھی ہوگا. تو اس لیے اب طرح طرح سے دشمن چاہتا ہے کہ دعوت اسلامی کو نقصان پہنچائے، لیکن دشمن کو بہت دیر ہو گئی. اب تو میں نے مجالس بنا لی، اب تو ریٹائر ہو گیا میں، ایک طرح سے ریٹائر ہو گیا میں، تیری ہی کام کرتا ہوں. اب دعوت اسلامی کو بٹھانا آسان نہیں ہے. الحمدللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الى اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عیسائی اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، کہاں ہیں آپ؟ جلدی جا کر ان کو توبہ کرواؤ، ان کو کہو کہ وہ کہیں کہ میں عیسائی مذہب سے توبہ کرتا ہوں، اور پھر اس کو کلمہ پڑھا دو. سمجھا کرو، جلدی کرو، اس میں آپ کے لیے ضروری ہے جلدی کرنا، کیونکہ بعض علماء نے اس کو کفر لکھا ہے تاخیر کرنے کو. اگر اس نے آپ کو کہا ہو کہ مجھے مسلمان کر لو، اور اگر اس کا مطالبہ میرے سے مسلمان ہونا ہے، میرے اگر یہ مطالبہ ہے، مائک پہ وہ کر لیں، بھائی جو اسلام قبول کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں جو صاحب کرسچن، تو میں جو کہتا ہوں وہ یہ کہیں، میں کرسچن مذہب سے توبہ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. مسلمان ہو گئے؟ اگر یہ کلمات دوہرا لیے ہیں انہوں نے اسپیکر پہ سن کے، تو کیونکہ بہت رش ہے، کافی قریب آنا مشکل ہے ان کا. اب ان کو چاہیے کہ اگر اردو جانتے تب بھی، انگلش پڑھ سکتے تب بھی، ہمارا اسلام کتاب حاصل کریں، اور اس میں اسلام کے بنیادی عقائد پڑھیں اور اس کو مطلب سیکھیں، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، قافلوں میں سفر کریں، تو انشاءاللہ علم دین حاصل ہوگا، اسلام سیکھیں گے. اگر انہوں نے توبہ کر لی ہے تو ان کو مبارک ہو، اور مسلمان ہو گئے ہیں تو ان کو مبارک ہو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جب بھی کوئی کہے کہ مجھے مسلمان کر لو، تب تو اسی وقت اس کو مسلمان کرنا ضروری ہے، فرض ہے، اور کئی علماء کے نزدیک یہ کفر ہے. اب تاخیر کرنا کہ چلو بھائی تم کو مولانا کے پاس لے جاتے، تو اسی وقت اس کو مسلمان کرے. اب علم دین مزید معلومات کے لیے بے شک مسلمان علماء کے پاس پیش کرے اس کو، بس اس کو جس طرح میں نے بولا نا، اس طرح آپ جو اس کا مذہب ہے اس سے توبہ کروائیں اور کلمہ طیبہ پڑھا دیں، ترجمہ کرا دیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی.